Tehát János evangéliumában vagyunk, ilyenkor vasárnap délutánonként. A 6. fejezetet fogjuk már elkezdeni. Imádkozzunk még egy rövidet, mielőtt elkezdjük. Drága Uram, nagyon köszönjük neked az igédet, és köszönjük, hogy az édesebb a nyelvünk, mint a méz, és fontosabb, Uram, minden földi tápláléknál. Kérlek, hogy most táplálj minket, szólj hozzánk, és ismered az életünket, tudod, hogy hogy vagyunk, hogy jöttünk. Kérlek, hogy emelj, bátoríts, hogy fedj, hogy felemelj minket. Szükségünk van, Uram, tőled hallani. Ez a legjobb dolog, Uram, amikor hallhatjuk a hangodat, amikor felismerhetjük, hogy szólsz hozzánk és tanácsolsz minket. Uram, hiszem, hogy mindnyájunknak szüksége van arra, hogy tanácsot halljunk, hogy vezetést, hogy megerősítést, bátorítást. Kérlek, hogy tedd ma ezt, és szólj hozzánk. Jézus nevében. Amen. Na, ugye az 5. fejezetet befejeztük, és ugye ezek a történetek ott az 5. fejezetben Jeruzsálemben történtek, és ugye eltelik nem tudni mennyi idő, és most János ugye visszavisz minket a Galileai tengerhez, és ott történik ez a következő esemény, amit majd itt látni fogunk. Az 5000 embernek a megvendégelését fogjuk látni, azt fogjuk megnézni, és ez az egyetlen olyan csoda, ami mind a 4 evangéliumban meg van említve. Tehát arra következtethetünk ebből, hogy biztos, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, és Isten a népének a tudtára akarta ezt adni, és beletette mind a négy evangéliumba. Tehát biztos, hogy sokat tanulhatunk ebből, és csak az első 15 verset fogjuk ma megnézni, és nagyon gazdag, nagyon bátorító mindaz, amit majd látunk benne. Olvassuk az első 3 verset. Jézus ezután elment a Galilei tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Jézus elkezdte az ő szolgálatát, és azt látjuk, hogy itt már egyre népszerűbb lesz, és egyre többen követik őt, olvasjuk, hogy nagy sokaság ment utána, és azt is látjuk majd itt a későbbi versekből, hogy pusztán 5000 volt a férfiak száma, tehát csak a férfiak száma, akik ott ebben a helyzetben ott voltak körülötte, és itt nem voltak beleszámolva az asszonyok, a nők, a gyerekek, tehát ez az 5000, ez jóval-jóval több volt, legalább 2-3-szor ennyi ember lehetett ott, tehát minimum 10-15 ezer ember követhette itt Jézust. Az emberek látják, hogy Jézus mit tesz, hallják ezeket a csodákat, tapasztalják, hogy mi minden történik, amikor Jézus tanít, és amikor megérint valakit, vagy szól, és egyre inkább, egyre többen mennek és követik őt. De főleg az a kérdés is, majd is látjuk, hogy vajon miért követték őt, miért követték Jézust. És feltetjük a kérdést, hogy mi is, vajon miért követjük őt. Hogy mi az, ami motivál bennünk, mert meg kell látnunk, hogy igazán, hogy sokszor esetünk abban a hibában, hogy rosszak a motivációink. Én nemrég beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy hát, miért nem jó nekem, hogy eddig jó volt, de most miért nem jó, és hogy ez olyan kiakasztó. És így mondtam, hogy hát, igen, a Krisztussal való járásunk az nem azt jelenti, hogy nekünk mindig jó, és soha nem ígér, hogy nekünk mindig jó lesz. És nem is az a célja, nem is azért hív minket, azért kövessük őt, hogy nekünk jó legyen, Ne is ez motiváljon minket, hogy hát én eljegy követem Jézust, mert akkor jó lesz, jó, örömöm lesz, mert boldog leszek, nem tudom. Ugye az ő célja az, hogy minket az ő képmására formáljon és megváltoztasson minket. És hogyha mi pusztán, ha ezt keressük, akkor csalódni fogunk. És nem fogjuk érteni, hogy mi miért történik az életünkben. Tehát mi motivál minket, amikor követjük Jézust? Vajon mi motiválta ezeket az embereket? Látták a jeleket, a csodákat, itt nem sokára már jól lesznek lakatva, de majd az is kiderül, hogy bizony voltak közül sokan, akiknek rossz volt a motivációjuk. Hogy Jézusnak a célja, hogy ezeknek az embereknek az életébe is rendet tegyen. És a célja az velünk is, hogy a mi életünkben is ez megtörténjen. És újra csak fontos, hogy ne azért kövessük Jézust, hogy a mi vágyainkat, vagy a mi álmainkat majd ő beteljesíti, hanem engedjük meg neki, hogy amit ő szeretne, ami az ő vágya, az ő akarata, azt teljesítse be a mi életünkben. Ilyen fontos nagy kérdés, hogy vajon a mi akaratunk az egyedike Isten akaratával. Mert fel kell ismernünk, vagy meg kell látnunk, hogy van bizony az olyan helyzet, amikor az nem egyezik. És ugye tudnunk kell, hogy az a jó számunkra, amit Isten akar, az ő akarata jó számunkra, nem a mi álmaink. És ugye erről majd fogunk itt beszélni, hogy engedjük, hogy ő változtasson, és ő tegye azt az életünkbe, amit ő akar velünk elvégezni. Nézzük meg itt először, hogy Jézus mit is tesz itt az emberekkel, a tanítványaival. Ott van ez a nagy sokaság, követi ő, egy hatalmas nagy tömeg. És mégis azt látjuk, hogy Jézus valahogy így félre vonul a tanítványaival, és leülteti őket, és együtt van velük. Együtt a tanítványokkal, foglalkozik velük, beszél hozzájuk, kérdéseket tesz fel nekik. Egy ilyen helyzet elé viszi őket, félre vonja őket, és oktatni, tanítani akarja őket. Munkálkodni akar az ő életükben. Nagyon fontos meglátnunk azt, hogy elsősorban Jézusnak velünk ez személyes kapcsolat a fontos. Mi elsősorban nem szolgálók vagyunk, nem szülők, nem munkások, hanem az ő gyermekeik. És ezt látjuk, hogy ő neki ez nagyon fontos. Szeretne velünk leülni, szeretne velünk beszélni, szeretne hozzánk szólni, szeretne foglalkozni velünk, és tanácsolni. És ebben a helyzetben itt majd látjuk, hogy itt jó, ha van bennünk ez az önzőség, hogy oké, Uram, nekem szólj, nekem mondj valamit. És de itt ezt is látjuk, hogy Jézus leül velük, beszél velük, foglalkozik velük. És itt ez jó, és én direkt is mondom ezeket a szavakat, hogy velem, Uram, velem foglalkozz, hozzám szól, engem tanácsol. Tehát ő ennek örül, ez az ő vágy, ez az ő akarata. És inkább annyira tetszik az Istennel való járásunkban, azt látjuk itt az igében is, és a végig nézek a barátaim az emberek közül, hogy aki a keresztényekben, hogy Isten, és nem ilyen klónokat formál, hanem mi teljesen különbözőek vagyunk. Hogy itt is látjuk, hogy majd egy előkapja Fülöpöt, és majd feltesz neki egy kérdést. És önérdekes, hogy vajon miért pont ő? Aztán máskor ugye előveszi Jánost, Pétert, és ő nekik mond valamit. És annyira tetszik, hogy a Istennel való járásunk, vagy az ő követése, az nem egy ilyen vallás, tudod, az nem egy ilyen külsőséget, az nem egy ilyen személytelen, ilyen nagy csomag, ami mindenkinek oda van adva, és mindenki ugyanolyan benne, és mindenki ugyanazt teszi, hanem ott látjuk ebben, hogy Isten mennyire a személyekkel foglalkozik, hogy mennyire személyes, hogy nem csak úgy kiüzen valamit a tömegeknek, a százaknak, az ezreknek, hogy ilyen, ez van, és mindenki így csinálja, mindenkivel ez történjen, ez legyen, hanem ő leül, elmegy, félrevonul, félrevonja a tanítványait, és beszél velük. És tehát ez az, ami megkülönböztet minket más vallásoktól. Hogy ez az, ami miatt a Jézus követés, az nem egy vallás. Az nem egy vallás, hanem ez egy kapcsolat. Ez egy kapcsolatról szól. És arról a személyes, közeli, bensőséges megtapasztalásról, ami lehet nekünk Istennel. De nem mindenkinek ugyanazok a kérdések jönnek. Nem mindenkinek ugyanazok a válaszok. Nem tömegek vannak, hanem személyek. És Isten veled szeretne, téged akarna, neked szeretne, csak neked akar feltenni kérdéseket, és csak neked szeretne válaszokat adni. És nagyon tetszik ez, ahogy itt Jézus ebben a helyzetben is félrevonul, félrevonja a tanítványait, és azon belül is megragad egy tanítvány, és neki szól, neki szekezed a kérdéseket, benne akar munkálkodni. Nézzük meg az 5. és a 6. verset. Mikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpre. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Ugye ez az a bizonyíték, amiről beszéltem, erről a személyes dologról, hogy Jézus előrántja a 12 közül Fülöpöt. És ugye őt kérdezi, de miért, vajon miért őt? Mert ő volt a legokosabb, legbölcsebb, legszebb, vagy ő volt legelső, vagy itt kilöpték a sorból, Fülöp, te válaszolj Jézusnak a kérdésére. Vagy egyáltalán, ugye miért is kér tanácsot Jézus? Miért tesz fel kérdéseket? Látjuk, hogy ő tudja a választ már erre, hogy a 6. versben, ugye azt mondja, hogy nem azért kérdezte tőle, hogy próbál, hanem azért, hogy próbára tegye őket. Ugye azért, hogy tanítsa őket. Azért, mert meg akarta nekik mutatni valamit önmagából. És ő már tudta a válaszokat, tudta a megoldásokat. De ugye mi életünkre is tudja a válaszokat. Tudja, hogy miért teszi ezeket a dolgokat. Ja, az a célja, hogy ne csak ő tudja, hanem mi is tudjuk, hanem hogy te is tudd. Hogy Fülöp is megtanulja a megoldást. És tudod, olyan nagy lecke, hogy ne próbáljunk mi válaszokat adni. Ne, itt Jézusnak sem az volt a célja, hogy na, gyerünk, ki tud jobbat mondani, ki tud okosabbat mondani, ki tud olyat mondani, ami közelebb van a megoldáshoz, ami közelít én hozzám, az én megoldásomhoz. Hanem nem akarta, hogy most leüljenek és hogy humizzanak, hogy na oké, hogy is lehetne ezt megoldani, vagy akkor mit is csinálhatnánk, hanem az a célja vele, hogy megtanítsa, hogy igen, mi ő hozzá menjünk, és tőle kérjük el ezeket a válaszokat. És amikor ott vagyunk egy ilyen helyzetben, amikor esetleg Isten kérdez valamit, amikor ott vagyunk egy nagy kérdés előtt, hogy na most mit tegyek, mi a döntés, akkor ebből kijön a szívünk állapota. Kijön, hogy hol tartunk, hol vagyunk az Úrral. És ugye ezt akarja munkálni, hogy előrébb legyünk, hogy jobb, közelebb legyünk, hogy jobban ismerjük, hogy Jézusibbá váljunk. És ugye itt látjuk majd, hogy kijön Fülöpből is, és másik evangéliumból ugyanez a történet, majd látjuk, hogy például majd András, hogy válaszol erre a kérdésre. De kijön, hogy milyenek vagyunk. És olyan érdekes, hogy kijön a szívünk állapota az ilyen helyzetben. És nem kell ettől megijednünk, hanem fogadjuk el, alázzuk meg magunkat, és nézzük, hogy Isten mit tesz, vagy mit akar velünk tenni. És nézzük, hogy mit tesz itt a tanítványokkal. Olvassuk a 7. verset. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. És Fülöpnek a válasza, hogy rengeteg pénzt nyelmít, tehát valószínűleg ilyen 7 hónapnyi fizetés lehetett. Most ha képzeld el a te 7 hónapnyi fizetésedet, és ugye ez a kereset sem lenne ennyi embernek elég arra, hogy mindenkit megetessenek, hogy jól lakjanak. És ugye érdekes Fülöpnek a válasza, hogy hogyan közelíti meg ezeket a dolgokat. Ó, Uram, hát hogyan oldanánk hát meg? Mert kicsit már a kérdés is ugye felháborító. Hát ennyi pénzt odaadni, hát lehetetlen, meg nincs is, hát meg mennyi pénzt kéne ennyi embernek a megetetésére. Ugye ő, talán valószínűleg Fülöp egy ilyen nagyon gyakorlatias ember volt, nem tudom, hogy bankár volt, nem tudom, rögtön számolt, kamatok, minden, hogy lehet, mint lehet, és akkor kiszámolta, lehet, hogy ami üzletember volt, nem tudom, és hát igen, ennyi lenne, ennyi is kevés lenne. És ön érdekes az ember, hogy mindenkinek megvan a magunk is egyénisége, mert lehet, hogy olyan munkát végeztünk, olyan családon növekedtünk, vagy egyáltalán csak ilyenek vagyunk, hogy bizonyos helyzetben ugye hogyan reagálunk, mit kell tennünk. És megvan a megoldásunk. Tehát lehet, hogy ha Fülöpnek lett volna ennyi pénze, akkor azt mondta volna, hogy oké, gyerünk, hát akkor menjünk és vegyünk nekik kaját. De ugye fontos, hogy nem mi keressük ezeket a válaszokat, hogy nem mi próbáljunk válaszokat adni, hanem megvárjuk, hogy Jézus adjon válaszokat ezekre a kérdésekre. És ugye nagyon nagy baj az emberre, hogy mi akarunk válaszolni. Hogy én akarok megoldást adni. És ugye vannak jó ötleteink. És majd én tanácsolok. És sokszor hívőként azt gondoljuk, hogy hát én már meg tudom mondani ennek az embernek a szankot, hogy mit tegyen. Ma éppen valakivel találkoztam, és úgy mentem oda, hogy Uram, sokszor tudom, bennem is ez van, hogy na, majd én megmondom. Én majd olyan okos vagyok, majd megmondom, hogy mit kell tennie. De Uram, kérlek, hogy így ne én szóljak, hanem így te szólj rajtam keresztül. Vagy akkor fogjam be a számat, fogd be a számat, ne mondjak olyat, ami nem tőled van. Mert sokszor ugye bennünk van, én tudom, fiatal hívőként főleg, ugye nagyon lelkes az ember, és ez a lelkesedéssel igazából néha elvisz ilyen szélsőségbe is. És megmondom neki, és jó, megmondtam neki. Szegény ember, nem megmondtam neki. És hogy az ember is szeret büszkélkedni is a saját terveivel, az ötleteivel. Na ezt csináljuk, vannak jó ötleteim, ezt valósítsuk meg, igen, ezt így oldjuk meg. És micsoda jó ötleteim vannak, és én is szeretek jó ötleteket adni. Amikor vagyunk egy megbeszélésen, akkor olyan jó lenne, ami jót mondani. Ugye az emberben ott van ez a bölcsesség, a Peti mondta ezt, és ez olyan jó volt, és ezt csináljuk meg. De nem jó, hogyha mi próbáljuk ezeket megadni, hanem így vizsgáljuk meg az Úr előtt, és ugye ne essünk kétségbe, hogy nem jön semmi. Jó inkább csendben maradni és hallgatni ilyenkor. És ugye milyen érdekes Fülöpnek a válasza, hogy valahogy ugye rögtön pénzben gondolkodik, és pénzzel próbálja megoldani ezt a problémát. Hogy ott van egy szükség, ott van, hogy az embereket meg kéne etetni, akkor hát ehhez pénz kell. Nincs más, pénz kell. És én ma, ez csak azért nagyon érdekes, és azért nagyon szólhat ez ma hozzánk, mert ma pontosan ugye ezt látjuk a világban. Ma egy nagyon nehéz helyzetben van a gazdaság, nagyon sok ország, és ilyen Persze, mit csinálnak? Hát pénzzel próbálják megoldani. Hitelre, hitelt vesznek föl, a hitelt hitellel próbálják megoldani. És ugye abban látják a megoldást, persze mondjuk én nem érnek hozzá, de hiszem, hogy ugye nem ez a megoldás mindenre. Nem az a megoldás, hogy pénzt adunk mindenre, és pénzzel megoldjuk a problémákat, hanem oda kéne menni az embernek, ugye Istenhez, és számot adni az életéről, és ugye elgondolkoznia, hogy eddig mi volt, és hogy történt. És ugye nekünk sem ez a megoldásunk, hogy nem szabadna, hogy ó, hát majd adok neki pénzt. Majd ha lesz pénzünk, akkor jó lesz. Ha kifizetjük a hiteleinket, akkor majd jó lesz. Ha megnyerjük a lottóötöst, mert most megnyerte valaki, elvitték, majd megvárjuk, hogy megint sok legyen. És ez olyan ijesztő, ugye, hogy egyáltalán nem oldja meg a problémát. Egyáltalán nem erre van szüksége az embernek. És ugye nem arról van szó persze, hogy akkor ó, a Biblia is azt mondja, hogy ha érzik valaki, akkor adj ennyi, nem erről szól. De pusztán ugye azzal, hogy mi pénzzel megpróbáljuk betölteni a dolgokat, az életünket, megoldani a problémákat, ugye ezzel nem fogjuk megoldani. És ugye itt sem ezt látjuk, hogy akkor Jézus ezt teszi. És aztán ugye vannak más megoldások. Másik evangéliumban azt olvassuk, Máté 15-ben például, hogy Andrásnak volt ez az ötlete, ha jól tudom, hogy bocsássuk el őket. Bocsássuk el ezeket az embereket, megoldódik a probléma, nem kell nekik kaját adni. És hogy küldjük haza ezt a problémát. Ugye ez sem egy megoldás, hogy nem törődünk. Nem törődünk vele, nem foglalkozunk vele, nem érdekel, hátat folytok neki, nem segítek neki, nem érdekel. De nem ezt látjuk, hogy Jézus szeretné megoldani. Jézus szeretné megoldani a problémáinkat. Szeretne válaszokat adni a mi kérdéseinkre. És ugye, ez nagyon érdekes, hogy ugye ott vannak a tanítványok, és ugye Jézus eljuttatta ugye oda őket, hogy így, oké, hát akkor mit csináljunk? Ugye ez meghaladja a mi képességeinket, meghaladja a mi erőnket, a tehetségünket. Ugye ott van, felismerik, hogy kész, hát ezt nem tudjuk megoldani. Vannak ötletek, de hát ugye most pénzünk nincsen, elküldeni hogy lehetne, hát Jézus ezért jött, hogy az emberekkel törgyönösek küldjük haza őket, tehát hogy néznek ki, tehát akkor mi legyen? Akkor mi történjen? És hiszem, hogy oda jutnak a tanítványok is, hogy hát akkor ez mi legyen? Akkor mi erre a válasz? Akkor ez hogy fog megtörténni? És jó eljutnunk idáig. És ugye valamikor sokáig tart, mert nekünk vannak ötleteink, meg ugye azokat még végigvisszük, végigzongorázunk mindent, aztán a végén ugye belebukunk, na akkor van még egy, akkor azt is, és ugye az ember ugye nem adja föl egy könnyen, akkor hallgatunk más bölcs tanácsra, máshogy megpróbáljuk megoldani. És azt mondja, eljutunk oda egyszer csak, hogy na jó, hát akkor mondd meg te, hogy mi a megoldás. És ugye ő erre vágyódik, ezt akarja. Gyere, kérd el tőlem, én megadom neked, hogy lehet ezt megoldani. És itt a 8. verstől már így közeledünk a megoldáshoz. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér, és 2 hal. De miért ennyire? Jézus is ezt mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek, tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000. Nagyon érdekes, hogy András közelít a megoldáshoz. Van itt egy gyerek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. Tudunk kell, hogy az árpa kenyér az a szegények eledele volt, ilyen ló táplálék volt, és ugye akik nagyon szegények voltak, ebből készítették a kenyeret. És ez ilyen szegények étele, vagy a szegények kenyere volt. És ugye ezük volt, ez volt számukra, ez az öt árpa kenyér és ez a két hal. És ez egy jó felismerés, hogy Uram, viszont ez van. Ez van, amit mi oda tudunk neked vinni, amit tudunk ajánlani. Van itt ez a szegények eledele, ez az öt kenyér, meg ez a két hal. Ugye itt vagyunk, ezünk van, ilyenek vagyunk, ezt tudjuk odaadni, Uram, oda vinni a kezedhez. Ugye ez telik tőlünk. Ilyenek, ez a képességünk, annak a határaink. Ez nagyon kevés, tudjuk, de ez van. És ugye András jól kezdi ezt el, hogy van itt valami, amivel itt lehetne talán valamit kezdeni. De ez nagyon szokásos hozzáállás az emberben, hogy itt van öt kenyér, meg két hal. Na, igen. De mi ez ennyire? Hogy ez a... úgy hallottam, hogy ez a te kereszténység. De... Talán te is mondtad már. Mire lenne ez elég? De mire lenne ez elég? És ez egy nagyon rossz gondolkodás, amikor azt tettük, hogy igen, ezünk van, erre vagyunk magunktól úgymond képesek, és akkor egyszerűen csak így legyintünk magunkra vagy másokra, hogy hát de mire lenne ez elég. Pedig, ugye ismerjük most már a történetet, tudjuk, hogy semmi más nem kellett a csodához. Ugye minden megvolt, minden adott volt a csodához. Ugye ott voltak a tanítványok, eljutottak önmaguk végéhez, nem volt több ötlet, nem volt ott jó tanács. Ugye ezek a képességeink, oké, Uram, jövünk hozzád, van ez a pár kenyér, ez a pár hal, és ott van Jézus is. Ugye minden adott a csodához. Minden feltétel megvan. Ott van minden, ami szükséges. De akkor azt mondja, hogy hát, de mi ez ennyi? Mi ez ennyire? Bőn. Lehet, hogy már Jézus kezdett feleség. Na, gyerünk, oké, András, jó helyen kapizsgál. És a te életedben is megvan minden a csodához. Megvan minden ahhoz, hogy Isten megáldjon. És hogy megáldjon, megsokasítja az életedet. Igen, felismerted, bűnös vagy, szükségben vagy, hiszel az Úrban. És néztük ugye ott a római levélben péntekenként, hogy mindnyájunk kapott valami ajándékot. Ott vagyunk. Ott van az a kevés, kevesünk. Mindnyájunknak van valami. Van néhány ilyen árpa kenyerünk. Van néhány halunk. Lehet, hogy tényleg ilyen szegények tápláléka, meg szegények kenyere. És nem a legjobb. De ezünk van. És ott van a Jézus is. Akkor minden adott a csodához. Akkor minden adott, hogy Jézus valami csodálatosat tegyen. Valamit nagyot tegyen az életünkben. És ne gondold, hogy ne értékeld lejjebb, vagy ne legyíts, vagy ne tedd ezt. Ne hajtuk ezt, hogy hát de mire lennék én képes, vagy de mi az én életem? Mit tudnék én tenni? Nem jó, ez nem igaz, hamis. Ez a gonosz, ami elhitett minket, hogy de nem vagyok én jó semmire. Nem szabad. Nem igaz. Teljesen hamis. És ugye elvisz minket az Úrtól. Milyen bátorító ez, nem? Hogy ott van minden. És annyira jól tudjuk ezt alkalmazni az önkben. Mert mi is pontosan ugyanilyenek vagyunk. Szegény, árpa kenyerek, semmi nincs. De az Úr kezébe. Úr kezében mi mindent tehet ő, mi mindent tud elvégezni. Olvassuk a 11. verset. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Hogy a csoda maga Ugye azt látjuk, hogy ott Jézus kezében történik. Odaadják, odaadják, amiük van, és Jézus ezzel tesz valami hatalmas dolgot. Látjuk, hogy Jézus hálát ad, másik evangéliumból tudjuk, hogy megtörte a kenyeret, és ugye adta az embereknek, és mindnyájan jól laktak. Mindnyájan bőven jól laktak, és bővölködtek. Nézzük meg, Jézus mit tesz, ugye felemeli, és hálát ad Istennek ezért, ami van. Jézus hálás azért a szegény kenyérért, a szegények eledeiért, azért a kis kenyérért, azért az álka kenyérért. Fontos, hogy legyünk hálások azért, amit van. Én nagyon szeretek, amikor elkezdek imádkozni, akkor hálaadással kezdem. És emlékeztetem magamat, hogy mi mindenért lehetek hálás. És azért is kezdtük most is így az alkalmat, hogy maga a dicsőítés is egy ilyen lehetőség, ugye, hogy hálát adjunk. És hiszem, hogy ez is az egyik szerepe, hogy emlékeztessen minket, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. És legyél hálás azért, amit van. Azt mondod, hogy az kevés? Lehet. De legyél azért hálás. Emeld fel az Úrnak, és mondd, Uram, köszönöm azt, amin van. Köszönöm ezt a szegényes, kevés dolgot, de hálás vagyok érte. Köszönöm, hogy ezt nekem adtad. És így ne keves azt, ne bírálgass, ne legyél, hogy hát én csak erre vagyok képes. Legyél azért hálás, adj hálát érte. Azért a kevésért, azért a kicsiért is, bármi is az, de adj érte hálát. És nem számít, hogy az milyen érték. Az a lényeg, amit látunk, hogy oda vitték Jézushoz, és ugye ott az ő kezében megtörténik a csoda. És ott van, oda megyünk Jézushoz, és ő tett bennünk, rajtunk keresztül csodát. Ő az, aki munkálkodik bennünk. Az ő kezében ez a kevés, ez a szegényes megsokasodik és bővölködik, és megáld ezen keresztül embereket. Ugye, az öt árpa kenyér hirtelen mennyi mindenkinek elég lett, és mennyi ember jó lakott, és mennyi embernek lett áldás. Ugye, onnantól kezdve ez már rögtön nem lett olyan szegényes, onnantól kezdve ez már rögtön nem lett olyan értéktelen, és nem lett olyan lenézett. Hanem ilyen mennyire fontos volt. De mennyire lényeges, hogy oda menjünk Jézushoz. És tudod, milyen sok ember így kezdte, én kevés vagyok. De Isten kezében milyen nagy lesz. Moody egy olyan ember volt, olvastam nemrég az életét, hogy sokan mondták, hogy így, tehát semmi nagy szám nem volt a prédikációja meg a tanítása. Isten mégis rettenetesen használta. Teljesen egyszerű ember, teljesen hétköznapi ember volt. Egy árpa kenyér. Viszont a mester kezében egy hatalmas nagy eszköz lett. És hány embert áldást hozott. Embernek áldást hozott. És Isten használta az életükben. És még egy fontos, hogy megtöretés. Jézus megtörte ezt a kenyeret. Hogy áldás megtöretéssel jön. Ez lehet, hogy nem jó, de a tanítványok is itt egy kicsit meglettek törve. A büszkeségük, az elfúvalkodottságuk, a magabiztosságuk, az énjük, az egójuk egy picit így le lett törve. És a megtöretés az szükséges az életünkben. Ugye az áldás előtt, a bővölködés előtt, ugye jött ez a megtöretés, Jézus megtörte a kenyeret. És aztán úgy adta az embereknek. De menjünk tovább a 12. verstől a 13. versig. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványokhoz. Szedjetek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedtek tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik vesznek. Ugye az emberek jól laktak. Jézus jól lakatta őket. Ugye itt nem csak egy ilyen, oké, ettünk egy néhány falatot. Itt nem egy úrvacsora volt, itt nem csak valami így imitálták az evést, hanem itt jó, itt egy nagy kajálás, egy lakoma volt. Klassz, hal, finom, árpakenyér, és jót ettek az emberek. Bővölködtek. És csak egy hallottam egy történetet, vagy hogy hogyan magyarázzák például sok emberek ilyen, akik ilyen liberális bibliakutatók, hogy hogyan magyarázzák ezt a történetet. Hogy ebben próbálnak kikerekíteni valamilyen olyan történetet, hogy próbálják úgy megmagyarázni ezt a csodát, hogy igazából nem volt csoda, hanem valójában az embereknél volt kaja mindenkinél, csak irigyek voltak, és ez a gyermek példát mutatott, hogy odaadta mindenkinek. És így magyarázzák, hogy valójában ilyenkor mindenki meg lett fedve, mindenki megszégyenült, és elővette a kaját, ami náluk volt, és ugye annyi kaja lett, hogy mindenki elővette, hogy ilyen sokan jól laktak, és még maradt is belőle. És ugye ez a tanulság belőle, ami még így jól is hangzik, hogy ugye hát ez a gyermeki lélek ugye milyen példát adott itt az önző nagy felnőtteknek, hogy odaadta ilyen önzetlenül az eletelét, és akkor ezből ugye megszégyenülve a felnőttek is elővették, és akkor ugye, hogyha ezt tenni mindenki, akkor milyen jó lenne ez a világ, és tegyük mi is ezt, és valójában ugye nem történt. Csoda nem történt itt, nem szaporította meg Jézus a kenyeret, meg a halat, és ugye így magyarázzák ezt a csodát. De hát mennyire szomorú dolog ez, hogy elveszik ennek a lényegét, ennek a csodának és a tanulságát. Ugye, hogy ebből a lehetetlen helyzetből Jézus, ahogy a tanítványok is azt mondták, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mégis egy ilyen bővölködő, hatalmas áldást tud Jézus, hogy 12 kosárnyi eledel marad. Ugye milyen érdekes, 12 apostol volt. Ugye mind a 12 apostolnak jutott egy kosár, amit telepakolhatott. És ugye ott állhattak előtte, hogy wow, hogy Jézus, a mi mesterünk, mit tud megtenni. És mennyire nagy lecke lehetett ez számukra, hogy, és milyen bátorítás, hogy ne kételkedjenek, ne féljenek, hanem csak tényleg menjenek oda Jézushoz, és bízzanak benne, várják tőle a kérdésre a megoldást. És hogy amikor odaadják, ami van, amikor törreválják a megoldást, akkor abból jön áldás, abból kamat, abból gyümölcsöző lesz, és ők maguk is kapnak vissza belőle. És újból csak látod, 12 kosárnyi marad. Látod? Azt mondod, hogy ó, de miért ennyinek? De miért kezdne ezzel Isten? Ó, de. De odavinni, odaadni Istennek. És látod, hogy mennyi jön vissza ebből. Hogy Isten meg fogja ezt állani. És te fogsz ebből, te is fogsz ebből részesülni ennek az áldásából. Menjünk tovább, és olvassuk a 14-es és a 15-es verset. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Ugye ezt a csodát látva az emberek, mert hogy hát igen, ő az, őre vártunk. Ó, gyerünk, tegyünk királyá. Máskor is megtörténik ez, és és látjuk, hogy Jézus ugye visszautasítja, vagy ugye kimegy közülük, vagy valahogy így kitér ebből a helyzetből, ugye nem volt itt még az ideje. És sokszor többször is látjuk azt, amikor Jézus megtiltja például valakinek, hogy ne mondja el, hogy mi történt vele, hogy meggyógyította. Menj el, de ne szól senkinek. Vajon miért teszi ezt Jézus? Épp ezért, mert hogy az emberek hajlamosak voltak vele, hogy igen, gyerünk, elkapjuk, és tegyük királyá őt. Egy, nem kellett őt királyá tenni, mert ő már az volt, de a lényeg az, hogy az emberek ugye rosszul gondolkodtak. És megvolt a sorrend, megvolt, hogy minek kell megtörténnie Jézussal, hogy mit kell megtennie Jézusnak. És ugye az emberekben, az embereknek fel kellett valamit ismerniük, hogy ők akarták, eljöjjön a Messiás, gyerünk, legyen Izrael újra nagy, űzzük el a rómaiakat, és minden jó lesz akkor nekünk. Ugye ez volt az ő elképzelésük. Ugye felismerték, hogy Jézus be tudja tölteni az ő szükségeiket. Hú, adott nekünk kenyeret, mint amikor Mózes ott voltak az emberek a pusztába, jöttek a fűrjek, meg a manna, igen, gyerünk, ő az a próféta. Ő majd vezetni fog minket úgy, ahogy Mózes vezette a népet, és tegyük őt a királyunkká. De ugye felismerték, hogy Jézus tud gondoskodni ezekről a fizikai szükségletekről, de azt nem ismerték fel, hogy van ennél egy sokkal fontosabb szükséglet. Hogy nem ez az elsődleges, nem ez a legfontosabb, hanem a bűnnel való elszámolás. És Jézusnak ezt kellett megvárnia, ez volt a sorrend, hogy elmenjen a keresztig, és ott meghaljon az emberekért, meghaljon a világ bűneiért. És ugye ez a lelki szükségletünk nekünk is, hogy mi ezt felismerjük, hogy el kell jutnunk a keresztig, nekünk is el kell ismernünk, hogy meg kell halnunk, meg kell feszítetnünk Krisztussal, és ugye hitünket ő belé vetnünk. Ugye ez a legfontosabb, megoldódhat minden problémánk, de ha ez nem történik meg, ugye akkor minden hiába való is feleslegessé válik. Ugye ott van az ige versenyben, hogyha az egész világot megnyerjük, de a lelkünkben kárt vallunk, akkor mit érez nekünk? És ugye Jézus tudta, hogy el kell mennie a keresztig, és az lesz az igazi győzelem. És ugye ezért ő visszavonul, elvonul, félre megy az emberektől, nem engedi, hogy ezt megtörténjen, hogy megtegyék. Nem volt még erre itt az idő. Ugye kitér ezelőtt. És ugye újból látjuk, hogy az igazi győzelem, az igazi siker, az igazi beteljesülés, ez ugye kell a kereszt. Hogy a kereszt nélkül, vagy itt is látjuk, hogy a megszületés nélkül nincs meg sokszorozódás, nincs áldás, nincs gyümölcs. Ha Jézus nem hal meg, akkor nincs gyümölcs. Mi nem mehetünk a mennybe, az emberek nem tudnak megtérni, nem lehetnek megváltva. És ugyanúgy a mi életünkre is igaz. Mi meg kell töretnünk, össze kell töretnünk, és Istennek kell újra felépíteni az életünket. És ugye eljutunk sokszor oda, hogy fel legyünk emelve, meg sikerek. De vissza kell vonulnunk, vissza kéne fognunk magunkat, mint ahogy Jézus is itt visszautasította. És nem élt ezzel a lehetőséggel. Mert nem lehetett Jézus sem úgymond sikeres, vagy győzedelmes a kereszt nélkül. És És maga a győzelem helye, az a kereszt volt. És ezt nekünk is el kell fogadnunk, hogy igen, össze kell törődnünk. Oda megyünk Jézushoz, és ez sokszor összetör minket. Sokszor nem tetszik, amit hallunk. Sokszor nem tetszik, ami történik velünk. De ha szeretnénk, hogy az életünk megsokszorozódjon, hogy az élő vizek folyamai legyünk, akkor oda kell mennünk a kereszten. És ugye Jézus is azt mondta, hogy fel kell vennünk naponként a keresztet. Naponként. Naponként lehet, hogy összetöretünk. Naponként lehet, hogy megtöretünk. De mi történik? Hogy aztán jön a megsokszorozódás. Ugye az a mag is elhal, meghal a földben. És aztán gyümölcsöttelen. Ne féljünk. Féljünk összetöretni. Én hiszem, hogy jobban félünk ettől, és mint ahogy kellene. És ezért nem merünk úgy odaadni Istennek mindent. Nem merünk teljesen ráhagyatkozni. De amikor oda megyünk közel, igen, amit látunk, vagy amit hallunk, az lehet, hogy megtör, és nem fog tetszeni. De aztán nézd meg Isten, mit tesz belőle. Arra bátorítunk mindenkit, saját magamat is, hogy itt menjünk oda, és engedjük neki, hogy így megtörjön, és aztán felépítsen újra, és kiküldjön, és használjon minket. Menjünk, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk. Azokkal a képességeinkkel, hogy amilyenek vagyunk, amink van. És aztán ő hadd rakja össze, hadd építse azt fel valami szépé, valami különlegessé. Mert az ő kezébe tudunk igazán hasznosak lenni. Ne félj a megszületéstől, mert Isten jót fog abból kihozni mindig. Imádkozzunk. Uram, kérünk, hogy segíts rád bízni magunkat. És Uram, kérünk, hogy mutass nekünk ilyen bátorításokat, ahogy most is láttuk az igében. És csak bátoríts minket, emlékeztess minket, hogy te mit tudsz kihozni, Uram, ilyen csekély dolgokból. És Uram, annyira köszönöm, hogy ilyen emberekért jöttél, hogy ilyen embereket hívsz, akik ilyen kivetettek, akikkel nem foglalkozik senki, aki a világ szemében ilyen megvetettek. De köszönöm, hogy te ezekből az árpa kenyerekből ilyen nagy áldást tudsz kihozni, és ilyen nagy dolgokat tudod használni. Uram, nem akarunk többnek látni magunkat, vagy így felfúvalkodni, vagy többre képzelni magunkat, mint amire elhivattunk. És csak így szeretnénk, Uram, nap mint nap oda menni hozzád, és felvenni a keresztet, megtöretni. Uram, ha kell, akkor tényleg újra és újra. De ott akarunk maradni, hozzád közel, és úgy akarunk járni, ahogy azt te akarod, és ahogy ezt te mondod. Kérlek, Úr Jézus, hogy áld meg a mi életünket, és sokasíts meg minket. Jézus, a te nevedben. Amen.